Și al doilea, înaintea lui Hristos, Antechristul, nu întâlnim nimic asemănător ca strălucirea civilizațiilor cu ceea ce ne oferă pentru aceeași perioadă Orientul Mediteranean. În mare vorbim de anii 3000-1000 Antechristul. Ca să avem cât mai clar reperele în ani și nu în mii. Orientul Mediteranean a însemnat o multiplicitate, o multitudine de civilizații foarte vechi, și cu un standard ridicat, cum au fost, de pildă, civilizațiile sumero-acadiană cu WK și cratima. Cratima e cerută de forma în O a adjectivului sumero-acadiană, deci obligatorie cratima, babiloniană, egipteană, ebraică și altele. Pentru mileniul al treilea, deci aproximativ anii 3000-2000, Italia atestă o rămânere în urmă accentuată, întrucât nivelul de civilizație aparține epocii pietrei șlefuite, adică pietrei recente, epoca neolitică, atenție, litos, înseamnă piatră, neolitos, neolitic, piatra nouă, piatra recentă, este piatra